7 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie begint geen strafzaak tegen een transportbedrijf dat Filipijnse chauffeurs zou hebben uitgebuit, meldt Nieuwsuur. 9 Filipijnen hadden aangifte gedaan. Ze zeggen dat ze soms dagen van 17 uur maakten, dat ze de weekends in hun vrachtwagen moesten doorbrengen en dat ze werden bedreigd. Volgens het OM was er wel sprake van slecht werkgeverschap, maar is er na 3 jaar onderzoek niet genoeg bewijs gevonden om van uitbuiting te kunnen spreken. Vakbond FNV vindt het besluit onbegrijpelijk, net als de advocaat van de Filipijnen. Die zegt dat het OM hiermee een heel erg verkeerd signaal afgeeft. Ook Italië gaat kwetsbare inwoners een derde prik geven tegen corona. Het land volgt daarmee onder meer Israël, Canada en de VS. In Israël is de derde prik zelfs beschikbaar voor de hele bevolking vanaf 12 jaar. De landen zijn begonnen met de derde prik omdat de werkzaamheid van de tweede dosis afneemt, mogelijk vanwege de Delta-variant. In Europa wordt een derde prik geadviseerd voor kwetsbaren, maar vandaag werd bekend dat het Europees Geneesmiddelenbureau gaat onderzoeken of bij het Pfizer-vaccin een derde prik zinvol is voor iedereen die er al 2 heeft gehad. Een schaapsherder heeft vanochtend in Havelte een Britse bom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De bom lag bij de hoofdingang van de Johannes Postkazerne in het Drentse dorp. De herder was daar naar eigen zeggen aan het snuffelen met zijn metaaldetector. In 2017 vond hij ook al een bom. De explosieve opruimingsdienst heeft de omgeving van de kazerne in Havelte afgezet. De bom zal gecontroleerd tot ontploffing worden gebracht. De bossen bij Havelte zijn in de Tweede Wereldoorlog vaak gebombardeerd door Engelse bommenwerpers, omdat de Duitse bezetter daar een vliegveld had aangelegd. Het weer, er trekken wolkenvelden over, in het noorden kan wat regen vallen. Vanavond en vannacht is het rustig weer, minima tussen 9 en 12 graden. Morgen flinke periode met zon en nog wat warmer dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. Gira, in een wereld tussen aan en uit. Dirigeren wij licht en donker, warm en koud. Luid en een installatie waar je hart sneller van gaat kloppen. Te bedienen in huis of onderweg met de app. Want wij zijn het bedrijf met de schakelaars, maar wij zijn nog zoveel meer. Smart home pioniers, vooruitstrevende denkers en designers. Beleef Gira op gira.nl. Ik wil van mijn auto af. Geen tijd om je auto zelf te verkopen? Wij helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. Psst, er zijn nog unieke vakantieplekjes. Weg van de drukte, om te genieten in alle vrijheid. Waar je altijd met een glimlach wordt ontvangen. Met Eliza Was Here vind je dat unieke vakantieadres. Kleinschalig en weg van de massa. Kijk snel op elizawasheer.nl. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Schade aan je auto? Niemand zit erop te wachten. Je wil dan goed geholpen worden. Daar ben je van verzekerd bij de ANWB. Maar schade voorkomen is natuurlijk nog beter. En ook daar helpen we bij met de Veilig Rijden Autoverzekering. Nu met 15% korting. Kijk op anwb.nl/autoverzekering. Meld je auto vrijblijvend aan. Ik wil van mijn auto af.nl. NPO Radio 1. VPRO. Opdat in Japan moet alles veranderen, opdat alles hetzelfde blijft. Bureau Buitenland met Chris Keijnen. Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland. Ja, als ergens al decennia lang die oude wijsheid van de Siciliaanse prins van Salina in praktijk brengen, dan is het wel in Japan. Hoewel ze er soms jarenlang per jaar een premier verslijten, blijft de regeringspartij LDP vrijwel onafgebroken aan de macht. En de zittende premier Suga voegt een nieuw hoofdstuk aan dit boek toe. Nog geen jaar geleden volgde hij Shinzo Abe op en nu geeft hij alweer de brui aan. Maar hoewel hij spectaculair impopulair is, lijkt dat ook deze keer niet ten koste van de regeringsmacht van zijn partij te gaan. Waarom is dat eigenlijk zo? Wie staan er in de coulissen om hem op te volgen? En maakt dat iets uit of blijft alles straks inderdaad gewoon hetzelfde? Zometeen de analyse. En we lanceren een nieuwe podcast. Tussen nu en 19:30 in Bureau Buitenland. Maar eerst de verkiezingen in Marokko. De Marokkanen kunnen in één dag met de gevestigde politieke elite afrekenen of die juist belonen. Aanstaande woensdag mogen de burgers van het land zowel lokaal als nationaal hun stem uitbrengen. En dus draaien de campagnes op volle toeren in het Noord-Afrikaanse land. Maar of de gewone Marokkaan wel zit te wachten op al het gestem, is een beetje de vraag. Marokko-correspondent Samira Yadir en Arabist en Marokko-kenner Jan Hoogland. Welkom allebei. Goedenavond. Ja, goedenavond. Samira, hoor ik jou ook? Ja, ik ben er ook. Oké, jij bent er ook. Goedenavond. Ja, want ik wou met jou beginnen. Gonst het land al van de verkiezingskoorts? Nou, in het straatbeeld zie je veel van de verkiezingen terug. Er zijn mensen die flyers uitdelen of slogans roepen voor een bepaalde partij. En overal zijn er posters te zien van mensen die zich verkiesbaar hebben gesteld. En natuurlijk is het ook het gesprek van de dag. Alleen de meeste mensen die ik spreek geven wel aan van... goh, ik ga dit jaar niet stemmen, want er verandert toch niks. Oké, nou, laten we eens kijken waarom mensen over het algemeen... dan die mening zijn toegedaan en of ze daar gelijk in hebben. Eerst even, waarop mogen de Marokkanen aanstaande woensdag precies stemmen? Wat zijn het voor verkiezingen? Nou, er worden dus woensdag 3 verkiezingen die het land kent... worden dus aanstaande woensdag gehouden. Dat is zowel op lokaal, regionaal en landelijk. Dat is voor het eerst in Marokko. Dat hebben ze niet eerder gedaan. En dat heeft voor een groot deel te maken met de coronapandemie. Ze willen op deze manier gewoon voorkomen... dat de meeste mensen op 3 verschillende dagen hun stem moeten uitbrengen. Ja. Een andere reden is om meer mensen of sneller naar de stembus te krijgen. Want voor de landelijke verkiezingen is de opkomst heel erg laag. Dus op deze manier proberen ze dat een beetje aan te trekken. Omdat de lokale en regionale verkiezingen, dat trekt de mensen wat meer aan. Omdat dat ook lokale politici zijn die zij kennen. Ja, want landelijk ligt dat percentage rond de 40, geloof ik, hè? Van mensen die komen stemmen. Ja, 43. Ja. 43, de laatste keer. Ja. Jan Hoogland, er doen best veel partijen mee. Op papier van links naar rechts en alles wat ertussen zit. Op wie of wat ga jij met name letten? Ik ga vooral letten op wat er de uitslag zal zijn natuurlijk. Ja. Maar vooral wat het effect zal zijn van de wijzigingen in de kieswet die ze hebben aangebracht. Okay. En die duidelijk bedoeld zijn om te voorkomen dat de islamitische partij PJD nog groter wordt. En misschien willen ze zelfs wel voorkomen dat ze weer de grootste worden. Dus daarom zijn er allerlei technische aanpassingen gedaan in het kiessysteem met de kiesdeler. Het is een ingewikkeld verhaal, maar je moet nu gewoon veel meer stemmen halen. Of nee, ik kan beter andersom zeggen. Ook met weinig stemmen kun je nu nog zetels binnenhalen. Ja. Het zou al te technisch worden om dat allemaal precies uit te leggen, maar het lijkt er dus op gericht om, laat ik maar even zeggen, de koningsgezinde partijen een grotere kans te geven dat die straks samen een regering kunnen gaan vormen. En dat dus niet de islamitische partij weer de grootste wordt, wat wel de afgelopen 2 verkiezingen van 2011 en 2016 het geval was. Okay, de premier konden leveren. Ja, ja, dat, want je noemde het al, een islamitische partij, die PJD, die inderdaad de afgelopen jaren de regering heeft uitgemaakt, maar zijn er betrouwbare peilingen? Zijn ze, als de mensen die wetten veranderd hebben, bang zijn dat ze weer een meerderheid kunnen halen? Zit dat erin? Ik durf het niet te zeggen. Peilingen zijn er nooit in Marokko. Dus het is heel moeilijk om iets van een voorspelling te doen. En dan zeker in combinatie met met die nieuwe regeling. Hmm. Maar het lijkt er in ieder geval dus op dat het paleis, het koninklijk kabinet, dat is de plek waar de echte beslissingen worden genomen in Marokko. Ja. Dat die inzetten op niet weer een regering onder leiding van die islamitische partij, de PJD. Oké. Zelf willen ze natuurlijk wel gewoon weer graag meedoen in de volgende kabinetsperiode. Laten we heel even luisteren naar een fragment van een verkiezingstoespraak van de politieke leider El Othmani. Het Ja, Samira, afgezien van die wijzigingen in het kiessysteem waar Jan Hoogland het over had, heeft de premier El Otmani het hier erover dat zijn politieke tegenstanders heel veel geld in de campagne pompen en dat dat geld niet helemaal zuiver zou zijn. Waar gaat dat over? Nou, er is sowieso wettelijk bepaald hoeveel een partij zeg maar maximaal mag spenderen aan een campagne. Maar waar El Otmani hierover heeft, dat is zeg maar de campagne van de partij van RNI. Dat is trouwens ook een coalitiegenoot van de PJD. Oh. Nou, die partij is volop in de media aanwezig met spotjes van hoge kwaliteit. Ze hebben veel advertenties gekocht op sociale media. Je ziet ze ook echt overal. Maar deze partij wordt, wordt geleid door de vermogende zakenman Aziz Aganoush, die momenteel dus minister is van Landbouw. Oké, en waar komt dan die beschuldiging van vandaan dat dat geld dat dat allemaal niet zuiver zou zijn of dat het te veel is? Zit daar wat in? Ja, nou zelf, dat partijleider Van Diep van RNI, die ontkent dat. Die zegt van nee, wij houden ons gewoon aan het budget. Maar het aantal, als je dat... Ze voeren een hele sterke campagne op sociale media. Mm-hmm. Je ziet gewoon dat daar gewoon best wel veel geld in is gestopt. Oké. Wie is die meneer Aganoush, meneer Jan Hoogland? Wat is dat voor figuur? Hallo, Jan Hoogland. Ben ik er nog? Ja, nu ben je er weer, aan de telefoon weliswaar. Ik vroeg die meneer Aganoush, wat is dat voor figuur en wat voor rol speelt hij in dat spel, zeg je, wat er vanuit het paleis wordt gevoerd om te zorgen dat die Islamitische partij niet weer aan de macht komt? Aganoush is dus inderdaad een steenrijke zakenman. En hij wordt ook gezien als een goede vriend van de koning. De koning is zelf ook een ontzettend zakenman. Hè? Ja. Met een zakenimperium waar hij aan het hoofd staat. En het lijkt er wel op dat hij het idee heeft dat als een zakenman het land zou gaan leiden, dat het dan op een betere manier zou gaan dan als het wordt geleid door een islamitische partij. Ik hoor een hele sterke echo van mezelf op dit moment. Ja, we gaan proberen daar iets aan te doen. Want heeft die PJD het zo slecht gedaan? Waarom is de zittende macht daar zo bang voor? De PJD heeft het niet slechter gedaan dan enige andere partij het had kunnen doen. Ze krijgen gewoon weinig ruimte om eigen beleid te voeren. Ja, het is het paleis en het kabinet van de koning dat de echte beslissingen neemt. En die ook een aantal sleutelministeries benoemen. Waardoor zaken als buitenlandse zaken, binnenlandse zaken, maar dus ook landbouw, want Aganoush is ook eigenlijk door de koning op dat ministerie gezet en gehouden. Ja, maar waarom dan toch die angst voor die PJD? Waarom dan toch die angst voor die PJD? Misschien een belangrijk punt van de PJD was altijd het bestrijden van corruptie. En als je dat voortvarend gaat aanpakken, dan kan dat bedreigend worden voor die leidende kliek natuurlijk. Ja. Samira, Marokko heeft best een roerige periode achter de rug. De coronapandemie natuurlijk, maar ook het aanklopen van diplomatieke betrekkingen met Israël en een uit de hand gelopen ruzie met Spanje en Algerije vanwege de westelijke Sahara, maar ook vanwege migratie. Gaat het daarover in de verkiezingscampagne? Nee, eigenlijk niet. De buitenlandpolitiek is een post waar de gekozen regering niet veel over te vertellen heeft. De verkiezingen zijn vooral gericht op binnenlandse onderwerpen. Wat wel opvallend is, is de illusie van Marokko als verzorgingsstaat, die de politici een beetje, of die de partijen dat een beetje aan de burgers min of meer willen beloven. Wij zullen voor je gaan zorgen. Ja, de koning heeft daar een groot plan ergens voor, hè? Ja, precies. En de koning heeft in april plannen kenbaar gemaakt dat er sociale zekerheid komt voor alle Marokkanen. Nou, dat klinkt echt als fantastisch nieuws. Dat is gewoon, er zijn ook deadlines voor voorgesteld. Dus, maar de vraag is van hoe gaat dat dan met welk geld? Zoals je al zegt, we zitten eigenlijk nog steeds in een roerige periode. Mm. Midden in een coronapandemie. Toerisme is keihard geraakt. Heel veel sectoren zijn heel hard geraakt. Dus waar gaat dat geld dan vandaan komen? Dus, maar wat de partijen hebben gedaan in hun verkiezingsprogramma, die hebben dus dat allemaal opgenomen. Maar niet gezegd van, ja, maar hoe gaan jullie dat dan doen? Wat is het budget daarvoor? Dus dat soort vragen worden dan niet, zeg maar, beantwoord. Nee, nou ja, dat zal dan vermoedelijk ook bijdragen aan waar je mee begon, namelijk die houding onder veel Marokkanen van, het maakt niet uit, dus we gaan toch niet stemmen. Even tot slot de vraag aan jullie allebei. Maakt het wat uit hoeveel Marokkanen straks gaan stemmen en op wie ze gaan stemmen? Samira? Samira eerst. Ja, zal ik eerst gaan? Ik denk dat het voor de Marokkanen helemaal niks uitmaakt. Ik denk dat zij dat idee van democratie, dat van de partij die voor ons, zeg maar, die voor onze belangen. Onze belang behartigt, die illusie hebben ze al lang niet meer. Hmm. Dus wat dat betreft maakt het voor hen echt totaal niet uit van welke partij nou wel, welke coalitie wordt gevormd. Okay. Dat maakt ze echt eigenlijk niet uit. Jan Hoogman? Nee, nou eigenlijk hetzelfde, waarbij ik aansluit op wat ik zojuist al zei. Hè, van de echte beslissingen worden niet genomen door de gekozen politici, maar door het paleis en het koninklijk kabinet. Dus dan maakt het niet zo heel veel uit wie daar zitten. Uiteindelijk krijgen ze orders van hoger hand die moeten worden uitgevoerd. Okay. We hebben dat gezien bij de normalisering van de betrekkingen met Israël in december. De premier van de Islamitische Partij was dat een gruwel. Maar hij heeft toch een akkoord met Israël ondertekend. En daar zei hij over van ja, ik ben de nummer 2 in dit land. En als nummer 1 wil dat iets gebeurt, dan wie ben ik dan als nummer 2 om daar tegenin te gaan? Ja. Vanwege de verhoudingen in Marokko. En die nummer 1 die staat niet op de kieslijsten aanstaande woensdag. Dank jullie zeer, Marokko-correspondent Samira Jadir en Arabist en Marokko-kenner Jan Hoogland. Bureau Buitenland. Ik vind smalltalk in Nederland. Dat is iets waar ik aan moest wennen. Want in Duitsland, ik vraag me altijd af van, oké, wat is nou de informatie die je mij wilt meedelen? Oké, een podcast over de erfenis van Angela Merkel. Een café, er is bier, er zijn Duitsers. Is er een opera? Maar ja, waar begin je dan? Worden er gesprekken gevoerd die helemaal geen informatie bevatten en dan moet je er gewoon aan meedoen omdat het gezellig is of zo? Niet met smalltalk, dus. Altijd zo'n gelul, vind ik. De wederzijdse vooroordelen dan maar. Ik vind, zeg maar, humor, of dat vind ik wel iets heel moeilijks aan Nederlanders, omdat ik vind, ze maken vooral grappen over Duitsers en Belgiërs. Mm-hmm. Echt de hele tijd door. Wat was de slechtste? Oh, we waren echt heel veel over, ook over nazi's en concentratiekampen. Over fietsen terugbrengen. Altijd. Laatst zei iemand in een parkje tegen mij, ik weet 3 dingen zeker over Duitsers. Hij zei, jullie zijn super gedisciplineerd, jullie praten hartstikke slecht Engels en jullie studeren allemaal psychologie. Ik heb echt zoveel discussies met mijn Nederlandse vrienden over dat Nederlands brood veel beter is. Maar God, waarom? Omdat het zo luchtig is. Het is juist zo slecht. Voetballen, bier brouwen, auto's bouwen. Het lijkt wel of de Duitsers alles beter kunnen. Met voorop Angela Merkel. Volgens velen buiten Duitsland de onbetwiste aanvoerder van Europa. Maar hoe zien de Duitsers dat zelf eigenlijk? Ik ben Sophie Derksen, presentator van Bureau Buitenland. En in deze podcast reis ik met VPRO-collega Edwin Koopman door Duitsland. Na 16 jaar vertrekt Mutti Merkel. Hoe kijken vooral de jongere generaties Duitsers op haar terug? Hoe laat Merkel Duitsland straks achter? En wat betekent dat voor ons? Generatie Merkel. Een podcast over de erfenis van Mutti op reis door het Duitsland na Merkel. En we zijn dus online met de eerste afleveringen van deze podcast over Duitsland in aanloop naar de verkiezingen daar eind deze maand. Abonneer je via alle bekende podcast-apps op Generatie Merkel. Bureau Buitenland. Met Chris Keine. De ene Japanse premier houdt het ruim 8 jaar vol, de ander nog geen jaar. De huidige premier, Yoshihide Suga, valt in die laatste categorie. Suga stapt op als partijleider en dat betekent dat hij na de komende verkiezingen in november ook niet zal terugkeren als premier. Na een zwaar jaar, gedomineerd door de veel bekritiseerde aanpak van het coronavirus en de controversiële organisatie van de Olympische Spelen, is zijn populariteit gedaald tot een dieptepunt. Ik ga erover spreken met Rogier Busser. Hij is Japandeskundige bij onder andere de Hogeschool van Amsterdam. Goedenavond, meneer Busser. Goedenavond. Ja, de zogenaamde approval rating van premier Suga daalde afgelopen zomer tot een dieptepunt van 31%. Waarom is die zo snel, binnen een jaar toch, zo impopulair geworden? Ja, toch eigenlijk wel door de factoren die u net noemde. Een klungelachtige aanpak van de COVID-crisis en de Olympische Spelen, die heel veel Japanners toch liever niet hadden zien doorgaan nu. Dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste factoren. En daarbij natuurlijk, maar dat geldt voor heel veel landen op het ogenblik, een kwakkelende economie. Ja. Dus ook het bedrijfsleven wat hem eigenlijk niet langer steunde. Nee, is dat ook de reden dat meteen nadat hij aankondigde niet door te gaan als partijleider de beurs in Tokio omhoog schoot? Ja, dat kan je eigenlijk wel zeggen. De partij die hij vertegenwoordigt, de LDP, is een partij die vooral heel veel aanhang heeft in het midden- en kleinbedrijf. En die staan natuurlijk veel minder aan die beurs van Tokio genoteerd. Dat zijn vooral familiebedrijven, vaak ook in Japan. Mm-hmm. En het grote bedrijfsleven had wel het gevoel dat onder Suga toch de hervormingen die wel onder zijn voorganger Abe hadden plaatsgevonden, ja, die toch wel economische groei hadden gebracht, dat die eigenlijk tot stilstand kwamen. Het is moeilijk om dat nou helemaal te duiden, omdat dat natuurlijk ook van alles te maken had met de wereldwijde pandemie. Ja, de beroemde Abenomics. Hè? Zoveel geld in de economie pompen dat het wel goed moet gaan eigenlijk. Ja, was een beetje het beleid. Of zeg ik het te simpel? Ja, het gaat wel iets verder. Hij heeft echt wel degelijk, laat ik zeggen, hervormingen doorgevoerd om de regelgeving terug te dringen. Hij heeft ook gezorgd dat meer vrouwen in de arbeidsmarkt gingen participeren. Toch ook de deur opengezet om wat meer immigratie van arbeidsmigranten mogelijk te maken. Dus, maar die ruim geldpolitiek zeker is ook een van de belangrijke pijlers van zijn beleid. Ja, nou ja, en Abe heeft het wel echt jarenlang volgehouden. Daarvoor verslond Japan zo'n 6 premiers in 6 jaar. Nou, dat gebeurt nu dus ook weer. Althans, deze premier Suga gaat ook weer na een jaar weg. Is dat gebruikelijk? Waar duidt dat op? Je kan niet zeggen dat dat nou per se leidt of duidt op instabiliteit. Ze is al sinds 1955 met een hele kleine onderbreking één partij in Japan aan het regeren. Vaak in coalitieverband. De LDP namelijk. Ja. En dat moet je toch eigenlijk zien. Die partij bestaat uit een aantal fracties. Die zijn ook wel ideologisch georganiseerd. En langs persoonlijke lijnen. Dus die partij is eigenlijk een amalgaan of een heel breed verband van ideeën en achterbannen. En daar zit toch heel veel continuïteit in. Het is natuurlijk wel zo dat die premiers die heel kort aan de macht zijn, en dat geldt ook vaak voor ministers, dat die niet zo hun stempel kunnen drukken. Ja. En meer een beetje het beleid van hun voorganger doorzetten. En soms heeft het er ook mee te maken dat die fracties binnen de LDP niet tot consensus voor een opvolger kunnen komen. En dan eigenlijk een soort zwakke tussenkoning neerzetten. Ja. En hoe breed is dat palet van die fracties? Gaat dat van links tot rechts? Of zit het allemaal een beetje aan de rechterkant? Hoe moet ik dat zien? Ja, dan zitten we allemaal aan de rechterkant. En dat is op het ogenblik ook wel heel apart, dat de oppositiepartijen ook geen linkse goede, sterke partij kennen. Het is zeg maar liberaal, conservatief, neoconservatief. En qua economie zitten ze toch allemaal wel voor een echt kapitalistische samenleving. Waarbij, laat ik zeggen, de mate van bescherming voor de zwakkeren wat verschilt. Maar daar is wel de laatste 20 jaar in de LDP toch een forse ruk naar rechts gemaakt. In de zin dat ook de inkomensongelijkheid in Japan sterk is gestegen. En er toch wel steeds meer ook een tweedeling plaatsvindt tussen mensen met een vaste baan en mensen zonder vaste baan. Langs die lijnen. Ja. Nou heeft premier Suga zelf al iemand naar voren geschoven als opvolger. Dus er moet eind deze maand, meen ik, een nieuwe partijleider gekozen worden, die dan eigenlijk bijna automatisch ook de volgende premier wordt. Hij schrijft zelf Taro Kono naar voren. Die is heel populair, lees ik overal. Terwijl hij juist verantwoordelijk was voor dat krakkemikkige vaccinatiebeleid. Hoe kan dat? Klopt. Ja, dat is een ingewikkelde vraag. Hij is eerder minister geweest van Defensie en van Buitenlandse Zaken. En in dit kabinet was hij minister van bestuurlijke hervormingen. En daar was hij eigenlijk heel populair mee geworden, omdat hij toch wel weer, nou, net als AB, de hele bureaucratie wil verlichten. Mm-hmm. Op allerlei mogelijke manieren, ook voor Japanners het wat makkelijker maken om vergunningen te krijgen. Want in Japan is alles ingewikkeld, van een visvergunning tot het verbouwen van je huis, zal ik maar zeggen. En voor bedrijven geldt dat in het kwadraat. En toen heeft hij vorig jaar de portefeuille, of eigenlijk in het begin van dit jaar, de portefeuille van corona erbij gekregen. En dat heeft hij inderdaad niet goed gedaan. En daar ligt hij ook onder vuur. Maar hij kan dat toch goed maken door, het is een hele vlotte man naar Japanse begrippen. Hij twittert erop los in het Engels en in het Japans. Hij communiceert makkelijk, een beetje tegenovergestelde van Suga in die zin. Hij is ook iets jonger dan vaak Japanse senior politici zijn. Dus hij spreekt toch wel veel mensen aan. En ik denk dat Suga, misschien ook wel een beetje onterecht dan zelf, al de blaam heeft gekregen dat dat vaccinatieprogramma niet goed op gang kwam. En dat hij op een of andere manier toch door zijn handigheid daar een beetje, hoe zeg je dat, uit de wind is gebleven. Ja, okay. En de oud-premier Abe, die nog steeds een machtig man is in de partij, begrijp ja. ik, die schuift iemand anders naar voren. Een vrouw, Sana ja. Takaichi. Wie is zij? Ja, zij is ook minister geweest in verschillende kabinetten van Abe. Zij behoort ook tot de fractie waar Abe ook toe behoort. Echt van een hele conservatieve fractie. De fractie van wie is zij? Ze publiceert nu een boek, dat komt binnenkort uit. En dat gaat eigenlijk naadloos door op het beleid wat Abe over hervorming van de economie heeft. Heeft zelf ook een boek gepubliceerd ooit, Abe en zijn ideeën. Dus zij staat vooral voor economie en voor heel behoudend. Er zijn een aantal incidenten geweest. Ze is ook vrij sterk ten opzichte van China. Ze heeft ook bijvoorbeeld die bekende schrijn eerder bezocht, waar de Japanse oorlogsmisdadigers ook begraven liggen. Waar AB ook om bekritiseerd was. Hè? Ja. Juist. En dat zit echt in die fractie. Toch een hele nationalistische fractie binnen de LDP. Is dat echt een goed gebruik om dat te doen. En ook zo te laten zien wie je bent. Maar ze is bijvoorbeeld ook, waar het gaat om naamgeving van vrouwen, heel conservatief. Dat vrouwen niet hun eigen naam mogen voeren naar het huwelijk. Dus een hele behoudende persoon. En zijn dit inderdaad, dus die vaccinatiepaus, noem ik hem maar even, Taro Kono en deze mevrouw Takaichi, zijn dat de figuren waar we op moeten letten? Ik denk dat er nog wel een paar andere boven komen drijven. Een voormalige minister van Buitenlandse Zaken, Kishida, is ook een gegadigde. Zeg maar op 29 september, zoals u zei, dan zijn de interne verkiezingen binnen de LDP. Ja. En de twee weken daarvoor dan vinden er allerlei races plaats. En dit keer mogen er vrij veel mensen uit de partij meestemmen. Dus dat wordt nog een heel gelobby. En ik verwacht dat er 4-5 kandidaten komen. En wie dat gaat worden, dat is toch moeilijk. Omdat als de fracties het niet onderling eens worden wie het zou kunnen gaan doen, dan heb je ook kans dat er weer mensen worden teruggetrokken en dat het toch weer een onverwacht iemand wordt, wat ook weer een tussenpauze zou kunnen zijn. Dus het is heel moeilijk om daar nou een goede voorspelling te doen. Ja, en maakt het heel veel uit? Want u zei, Suga heeft eigenlijk ook gewoon een beetje toch het beleid van Abe voortgezet. Is het echt heel belangrijk voor het beleid in Japan wie hier voor die LDP straks de nieuwe premier wordt? Of ligt het toch eigenlijk allemaal best dicht bij elkaar? Nou, kijk, qua economisch en sociaal beleid zal toch ongeveer wat er nu is worden voortgezet. Want die LDP is nou eenmaal een brede coalitie die van links naar rechts een beetje beweegt, maar niet extreem. Ik denk wel dat het andere gevolgen kan hebben. Ik bedoel, een eerste vrouwelijke premier voor Japan. Ja. Dat zou iets kunnen zijn. Ik kan me voorstellen dat zou heel bijzonder zijn in Japan, toch? Dat zou bijzonder zijn, maar heel veel vrouwelijke kiezers, zeker jongeren, zitten er echt wel op te wachten. En het kan ook internationaal wel verschil maken wie je doet. Want Suga heeft zich natuurlijk niet ontpopt als een charismatische leider die ook makkelijk internationaal opereert. Bijvoorbeeld met zo'n Kono zou dat wel eens anders kunnen gaan. Ja. Is het eigenlijk slecht voor een land als één partij zo lang aan de macht is? En hoe komt het dat er geen oppositie is? Dat laatste is een hele goede vraag. Ik verbaas me ook over dat die inkomensverschillen in Japan toch behoorlijk zijn gegroeid. De laatste decennia er ook veel meer mensen buiten de boot vallen. En dat toch niet een socialistische of een linkse oppositiepartij sterk kan worden. Dat is niet zo heel makkelijk in twee woorden uit te leggen. Japan heeft een, en dat terwijl we nog maar een minuut hebben. Ja. Nou, laat ik dan iets proberen. Japan heeft een heel ingewikkeld electoraal stelsel met een districtenstelsel en een representatieve vertegenwoordiging. Dat werkt altijd in het voordeel van de grootste partij, van de LDP. Dus het is heel moeilijk om daar goed tussen te komen. Dus percentueel hebben de oppositiepartijen soms wel iets meer stemmen dan ze uit het districtenstelsel krijgen, zal ik maar zeggen. En naarmate natuurlijk de LDP in al die districten wint en daar ook dingen voor de mensen in die districten kan doen, ja, wordt ook de gewoonte van de mensen om alsmaar weer op die LDP te stemmen steeds sterker. De uitvoerende macht wordt groter en daardoor kan je de band met de kiezer ook makkelijker bestendigen. Ja. Inderdaad. En daarbij is er ook wel in die oppositiepartijen ontzettend veel scheuringen en ruzies geweest de laatste 5 tot 10 jaar, dat er ook weinig herkenbare gezichten zijn, mensen die het lang volhouden. Hartelijk dank, Rogier Busser, Japanoloog aan de Hogeschool van Amsterdam. En zo hebben we dus 2 verkiezingen besproken die eigenlijk niet zo heel erg veel gaan uitmaken. Maar dat moet ook gebeuren, want ook die dingen moet u weten. U hoort het in Bureau Buitenland. Dit was het voor vandaag. Zometeen is er Kunststof met Elisabeth van Nimwegen. En zij ontvangt de actrice Lotte